rodzajem. Ouch! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Karambolna S2 na odcinku węzeł Konotopa Opacze, zderzyło się tam 8 osobówek i ciężarówka. Bardzo produktywne, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. W ten sposób Amerykanie podsumowują rozmowy z delegacją ukraińską na temat planu pokojowego. Chrześcijanie rozpoczęli dzisiaj Adwent. Poważny wypadek na Mazowszu. Na trasie S2 na odcinku węzeł Konotopa Opacze zderzyło się 8 samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Są ranni, relacjonował w TVP Info Damian Dolniak ze Straży Pożarnej. W sumie wszystkimi pojazdami podróżowało około 20 osób. 5 osób zostało poszkodowanych, 2 osoby zostały zabrane karetkami do szpitala. Na razie nie jest znana przyczyna wypadku. Ruch w kierunku Poznania odbywa się lewym pasem. Rozmowy z Ukraińcami o planie pokojowym i zakończeniu wojny z Rosją były bardzo produktywne, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio po zakończeniu spotkania. W negocjacjach na Florydzie Kijów reprezentował Rustem Umerow, sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Marco Rubio powiedział, że spotkanie daje powody do ostrożnego optymizmu. Zostało dużo do zrobienia. Dzisiejsza runda rozmów była bardzo produktywna. Możemy mówić o postępie. Pozostajemy realistami co do trudności. Mamy też jednak powody do optymizmu. Myślę, że jesteśmy jednomyślni co do tego, że nie chodzi tylko o zakończenie wojny, co jest oczywiście ważne, ale także o zabezpieczenie przyszłości Ukrainy. Przedstawiciel Ukrainy Rustem Umerow dziękował Amerykanom za wsparcie. Rozmawialiśmy o przyszłości Ukrainy, o wszystkich ważnych sprawach dla Ukrainy i naszego narodu. Stany Zjednoczone są bardzo wspierające. Mieliśmy zakończone sukcesem spotkanie w Genewie, a dzisiaj to kontynuujemy. Dzisiejsze spotkanie było udane i produktywne. Amerykański sekretarz stanu dodał, że wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff uda się w przyszłym tygodniu z wizytą do Moskwy, gdzie będzie kontynuował rozmowy o planie pokojowym z Rosją. Myśliwi mają każdego roku szkolić się z bezpieczeństwa na polowaniach. Taki obowiązek chce wprowadzić Polski Związek Łowiecki. Kto nie zaliczy szkolenia, nie zostanie dopuszczony do udziału w polowaniach. W ocenie związku naruszenie zasad bezpieczeństwa to główna przyczyna wypadków. Do jednego z nich doszło 11 listopada, gdy w okolicach Milejowa na Lubelszczyźnie został śmiertelnie postrzelony 68-letni myśliwy. Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wymaga nowelizacji prawa łowieckiego, zaznacza prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek. U nas jest taka intencja, żeby polować mogły osoby, które są na bieżąco z przepisami prawa, osoby, które przechodzą szkolenia, osoby, które są w ciągłym kontakcie z bronią. Łamanie tych wszystkich przepisów jest jedyną przyczyną wypadków na polowaniach. Będą to też szkolenia w postaci stacjonarnej i online, i materiałów poglądowych, i wideo. Sejm pracuje nad poselskim projektem ustawy Polski 2050, wprowadzającym co 5 lat obowiązkowe badanie lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy pozwolenia na broń w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych. W przypadku osób po 70 badania mają być powtarzane co 2 lata. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wieńce i kalendarze to symbole Adwentu, który rozpoczęli chrześcijanie. Podobnie jak adwentowe świece, to tradycja związana jednak z Kościołem ewangelickim, przypomina etnograf Joanna Sujka. Pojawiły się prawie 200 lat temu w Hamburgu, a upowszechnił je pastor prowadzący przytułek dla sierot. Chciał wprowadzić właśnie taką przyjemniejszą atmosferę do świetlicy, gdzie spotykały się dzieci. Początkowo na drewnianym kole ustawił jedną świecę, która symbolizowała pierwszy dzień grudnia i każdego kolejnego dnia dzieci dokładały kolejne świece aż do Wigilii. Z czasem 24 świece zamieniono na 4, tak jak 4 tygodnie Adwentu, a drewniane koło zostało ubrane w zielone gałęzie. Za pierwsze drukowane kalendarze adwentowe uznaje się te pochodzące z 1902 roku z Hamburga albo te wydrukowane dopiero w 1908 w Monachium. Ten pierwszy miał formę zegara. Dopiero ten monachijski miał 24 obrazki do wycięcia oraz specjalne arkusze z okienkami do naklejania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Boska piosenka. Jedna z moich ukochanych absolutnie najbardziej. To Gregory Porter śpiewa tę piosenkę. Otulającą bardzo. A dzisiaj są właśnie otulające opowieści. No to słucham pana Tadeusza. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Miło mi pana znowu usłyszeć. Panie doktorze, no, chciałbym poruszyć taki temat, który jest bliski chyba temu, co pan dzisiaj porusza na antenie, to znaczy przytulanie, otulanie. Miałem okazję dzisiaj zobaczyć krótki taki reportaż z hospicjum. I problem, znaczy pojawił się tam taki problem, którego podejrzewam nikt dotychczas nie poruszał. Mianowicie kontakt tych ludzi, którzy, pacjentów, którzy zostawili swoje mieszkania ze swoimi przyjaciółmi, psami i kotami. I tam się w tym reportażu udało się sprowadzić psa czy kota do takiego jednego, ten pan miał dwa koty, ale jednego udało się przyprowadzić do niego. Szczęście, które, Boże, to zakurzam się, szczęście, które rysowało się na twarzy tego człowieka, było nie do przecenienia po prostu. Czy nie dałoby się spróbować nagłośnić tego typu terapii, żeby po prostu tym ludziom odchodzącym umożliwić po prostu jakiś kontakt, no, ludzki, humanitarny, żeby nie zostawiać po prostu ich bez przyjaciół, z którymi oni żyli cały czas, no po prostu i żyli się. Rodzina przychodzi, odchodzi i tak dalej, ale te rzeczaki dla nich były wszystkim. Czy nie wiem, czy może pan znalazłby chwilę, żeby ewentualnie tym się zainteresować. No wie pan, to jest fantastyczny pomysł i bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział. Tak. Jest to, wydaje mi się, społeczny problem. Ci ludzie po prostu są wokół nas, jesteśmy coraz starsi. W związku z tym tego typu terapie mogłyby w jakiś sposób ułatwić odchodzenie po prostu. Bo to bądźmy ludźmi. Tak, bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu, również. Dziękuję wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Ja opowiadałem w pierwszej godzinie o takim projekcie, o, przepraszam, to słowo, ja nie lubię tego słowa, ale niechże tak będzie, o tym, co robi Agnieszka Kawula w Pucku. Ona zaczęła od wolontariatu takiego dotykowego, że pracuje w hospicjach, w takich miejscach właśnie, z seniorami. No jak ważny jest dotyk. No wystarczy dotknąć, to nawet nie chodzi o jakieś wielkie umiejętności masażu, ale to jest taki dotyk terapeutyczny, taki dotyk, taki ludzki dotyk. I cytowałem państwu list Agnieszki i bardzo kibicuję temu, co ona robi. A to jest jeszcze coś, o czym pan powiedział, jeszcze coś innego, coś bardzo ważnego. Ogromnie panu dziękuję. No rzeczywiście trzeba się tym jakoś zainteresować. I teraz co byśmy tu zagrali? To jest piosenka na temat, jest rzeczywiście. Olga, poszukaj, teraz do naszej realizatorki mówię. Zobacz, Olga, na dole mamy. O właśnie ta piosenka. Kabaret Elita, to jest legendarna, trójkowa piosenka. I ona jest właśnie, no jakoś na temat, posłuchajmy. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatniej trawyść było przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa, weź na kolana kota. Weź lupę, popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. za oknem zasać pluszcz. Niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, córka śpi, żona śpi, zapylaj Georginie, nim zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwydrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę, popatrz w chła, daj spokój, chła to też istota. Wierzyny nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz traj tam trwaj, w wierzynach trwaj, wiosna maj, a ty trwaj, a ty trwaj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. To teraz mail od Sony. Pisze: dotknięta wzruszeniem słuchacza, który mówił o otulającym go wspomnieniu babci. Mam nadzieję, że będę takim wspomnieniem dla moich wnucząt. Pierworodna, która jako przedszkolak pisała do mnie czułe: nie choruj, moja babuś kochana. Dziś skończyła 15 lat. Wszystkiego dobrego. Czas dmuchania w jej skrzydła i patrzenia z oddali kochającymi oczami. W popularnym wśród dzieciaków Minecrafcie jest jedna postać, której imię zapamiętałam i polubiłam. Otuszek. Niech będzie z nami w ten wieczór. No i to są pozdrowienia jeszcze. Aha, i jeszcze. Pozdrawiam również za twoim pośrednictwem, czyli moim, Agnieszkę Kawulę. Bardzo jej kibicuję, z nadzieją, że jej czuły dotyk stanie się powszechnym. Och, ja też bardzo. Bardzo dziękuję. Soniu, pozdrawiam panią, pozdrawiam Agnieszkę. No i zagrajmy coś tutaj ładnego. Może Martynę Jakubowicz? To będzie bardzo na temat. O, tutaj trochę jest nisko na tej... O, tak, tak, tak, tak, dobrze. Zaraz będzie. A ja państwa zapraszam. Takie opowieści, które przynoszą otuchę, otulają, to dzisiaj o tym. Bo samotnym być kołysz mnie. Bardzo piękne. Dawno tego nie słyszałem. Coś, co otula, coś, co dodaje otuchy. Tutaj była mowa o samotności i o znajdowaniu kogoś, kto jest przy mnie. I ja myślę, że taką jeszcze historią otulającą, w tym samym duchu właściwie, chociaż to może dziwne skojarzenie, ale to jest taka opowieść. Zacytuję kilka zdań. Proszę posłuchać, czy się w tym odnajdujecie. Ale chodzi mi o to, że jeżeli znajdziemy kogoś, kto czuje podobnie i mówi coś takiego, co ja mógłbym powiedzieć, a może nie znalazłem okazji, słów, no nie wiem, to jest dopiero coś, prawda? To jest otulające, to dodaje odwagi, no to dodaje otuchy. I te słowa są takie. Obudziłem się smutny. Kiedy się jest smutnym, nie jest źle. Smutek to łagodne i przyjemne uczucie. Dobre myśli przychodzą wtedy do głowy. Żal wtedy każdego. A, piękne, prawda? To jest Korczak. To jest z jego książki, kiedy będę znów mały. No dobrze, kto teraz? Pan Adam, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, maestro. Nie potrafiłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby pana pozdrowić i słuchaczy, którzy słuchają. Bardzo dziękuję. Tego pięknego programu, jak zwykle, przepięknego tematu. Bardzo dziękuję. A przechodząc niejako do meritum, chciałem powiedzieć, że był pan uprzejmy, może nawet nieświadom, wywołał pan ducha z lasu. Ten wspaniały, przepiękny utwór w swym brzmieniu i całości, zaśpiewany właśnie przed chwilą przez Martynę Jakubowicz. Tak. Kojarzy mi się bardzo szczególnie, jeśli chodzi o kwestię tematu dzisiaj omawianego, czyli dotyk, uczucie, relacje ludzkie dzięki temu wywołane, ponieważ dosłownie parę dni temu minęła druga rocznica śmierci wielkiego muzyka Rafała Rękosiewicza. Aha, tak. Z Martyną Jakubowicz wiele lat współpracował i jest współautorem tego utworu. Aha, tak. Dziękuję, że pan przypomniał o tym. Tak, bardzo dziękuję. Tak, no byłem, pożegnałem Rafała. W każdym bądź razie, o czym chciałem powiedzieć? Otóż myśmy mieli z Rafałem, bo przyjaźniliśmy się, nie ukrywam, taki bardzo szczególny sposób, wspominając słuchacza, który mówił właśnie o dotyku. Mieliśmy taką naszą tajemnicę, którą w tej chwili ujawnię. Otóż w pracowni mistrza Rękosiewicza częstokroć, jak odwiedzałem go, przychodził taki moment, kiedy stawiałem mu i robiłem to z wielką radością odrobinę dobrego whisky na jego instrumencie, na Hammondzie. Opieraliśmy się o siebie plecami. I ćwiczyliśmy ze sobą podróże do zupełnie innych i sobie tylko znanych wymiarów. Rafał grał to, co mu z duszy przyszło i ja miałem za zadanie nadążać za nim na mojej harmonice chromatycznej. Aha. Były to, powiem szczerze, dla mnie niezapomniane chwile, których mi dzisiaj tak mocno brakuje, ale pamięć, tak długo ci ludzie żyją, jak długo ich znosimy w swoim sercu i naszej pamięci. I to właśnie chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i serdecznie pana profesora pozdrawiam i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. To posłuchajcie, ja przypomnę cytat, który już padł dzisiaj. I to niezwykłe, że to się tak splata. Jak to? Bo przygotowaliśmy muzykę, która już, no bo tutaj improwizujemy, mamy listę, playlistę przygotowaną i wybieramy te piosenki takie, żeby one były jakoś a propos tych rozmów, maili, które czytam też, ale tym razem to jest tak, że ta piosenka jest już przygotowana, ona miała być i popatrzcie, jak to jest niezwykłe, że to się tak splata. Ale zacznę od cytatu. Wiesław Myśliwski. Kto wie, czy nie jedynie muzyka jest tym miejscem, gdzie możemy się odnaleźć z kimś po jego śmierci. Nie pamięć, muzyka. Być może muzyka to wspólny świat żywych i umarłych. No pamięć też, ale muzyka na pewno. I to jest bardzo ciekawa myśl, prawda? Muzyka to wspólny świat żywych i umarłych. To była Martyna Jakubowicz, pan Adam opowiedział o Rafale Rynkosiewiczu, 2 lata temu zmarł. A dokładnie teraz a propos tej piosenki, która jest właśnie w odtwarzaczu. 2 lata temu dokładnie zmarł Shane McGowan. I no właśnie to jest ta jego piosenka. Jedna z takich, które bardzo kocham. Posłuchajmy. Bardzo to jakoś mi porusza, ta piosenka zwłaszcza. Zawsze mam ciarki do tej pory. Słuchałem nie wiem, milion razy tej piosenki. No dzisiaj właśnie to są opowieści otulające, dodające otuchy. Otuszek. Jest z nami Tuszek Otuszek, to pisze Sonia, przypomnę jej słowa. Postać z Minecrafta. No to może teraz taki... O, dobrze. To teraz pani Marta. Witam przytulnie, panie Dariuszu. Tak sobie kiedyś porymowałam. Przytul chłodne, ciało me, bądźmy razem jak we śnie. Z gwiazd poduszkę usypiemy, bladym świtem się spijemy. Tak nie... To bardzo ładne. Tak niewiele przecież chcę. Z tobą witać ranną mgłę, bo są stopą iść pod górę, serce, rozum schować w chmurę. Aha, no tak, no tak. Ale widzisz, czasu brak, czasu brak. To rymki, koniec. Ale rzeczy o przytulnym otulaniu. Dajmy sobie czas na bycie przytulanym i przytulajmy. W tym pospiesznym donikąd znajdźmy na to czas bezwarunkowo. Przecież nawet dwa kamienie przytulane do siebie dają iskrę, ciepło. Pani Marta, bardzo dziękuję za piękne słowa. No to może ktoś jeszcze zdąży zadzwonić, napisać, bardzo proszę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. I teraz będzie Diana Krall w piosence Johnny Mitchell. Olga Szućko mówi, że to jest jakiś przykład jakiejś fenomenalnej realizacji akustycznej. Tak, Olga? Tak, no nie wiedziałem. No pięknie brzmi rzeczywiście. Posłuchajmy, to jest z koncertu w Paryżu. Just before our love got lost, you see, I am as constant as a northern star, I said. Constantly in the darkness, where's it at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen late, I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and still be on my feet. I'd still be on my feet. Box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those who ain't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Surely you touch mine. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine, you taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling, and still be on my feet, still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. She said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, you're in my blood like holy wine, it tastes so bitter and it tastes so sweet. Oh, I could drink a case of you. Darling, and still be on my feet. I'd still be on my feet. To zjawiskowe i piosenka, i wykonanie, no i nagranie, to dziękuję Olgerze, o tym powiedziałeś, faktycznie nagrać koncert w ten sposób. No nie wiem teraz, który wątek, bo jeszcze jest tyle różnych. No dobrze, to może mail. Pani Weronika pisze. Słuchałam audycji w drodze do domu i od początku i chciałam zadzwonić, ale trudno się przełamać. A to prawda, ale proszę Państwa, naprawdę ja jestem pełen podziwu dla Państwa, którzy piszą i dzwonią, bo to jest naprawdę trudne. Wiem doskonale, no tak, to jestem, bardzo dziękuję i podziwiam odwagę. Ale jakbyście się Państwo jednak próbowali przełamać stopniowo podczas kolejnych naszych spotkań, to będzie jeszcze bardziej szczęśliwy. Od początku. Słuchałam audycji w drodze do domu i od początku. No i chciałam zadzwonić, ale trudno się przełamać. Ale tyle wątków zahaczało o to, co chciałam powiedzieć, że aż nie wypada się dłużej migać, prawda? Chyba nic w życiu tak mnie nie otula i nie daje mi takiego poczucia spokoju, jak mruczenie wtulonego we mnie kota. A w ogóle więź i wdzięczność, jaką można zaobserwować między ludźmi i zwierzętami, to jest coś, co mnie niesamowicie porusza i wzrusza w ostatnim czasie. Mam dwa koty. Jeden się lubi przytulać, drugi no niezbytnio. Ale za to codziennie mnie wita przy drzwiach, gdy wracam z pracy. I codziennie rano, gdy tylko wstaję, to on również zawsze wstaje i towarzyszy mi w przygotowaniach do dnia. Te moje kotki dają mi wiele radości i uratowały mnie przed depresją w trudnym dla mnie czasie. Dlatego chciałabym zachęcić wszystkich, którzy czują się samotni, żeby przygarnęli jakiegoś kota. Przepraszam, to dygresja, ale myślę, że jak już to dwa, bo one są bardzo takie wtedy ze sobą i to lepiej. No, tak słyszałem od wielu osób. To mniejsza odpowiedzialność niż pies, a jednak można zyskać wiernego i wdzięcznego towarzysza, który nie jeden raz nas rozbawi. No tak, rzeczywiście, jakoś to bardziej stacjonarne są, możliwe są te kontakty z psem, tu trzeba biegać. Jest taki rysownik, on się nazywa Larson, amerykański. Ma takie abstrakcyjne poczucie humoru. Czasami nie rozumiem, co on chce wyrażać swoimi rysunkami, a czasami rozumiem. I on się często zajmuje relacjami ludzi, psów i kotów. Jest taki fajny rysuneczek, kiedy widzimy próbę orkiestry. Widzimy dyrygenta, batuta, dyrygent prowadzi orkiestrę i ten dyrygent tam ma psa, który czeka. No i tak patrzy na tego swojego pana i widzimy taki dymek, który oznacza jego myśli. I ten pies, widząc pana wymachującego tą batutą, czyli patyczkiem, mówi, no rzuć. No kot jakoś da się chyba z kotem mniej energii. To jest mniej energetycznie kosztowne, więc rzeczywiście dziękuję pani Weroniko za ten piękny mail. No i zapraszam, może jeszcze ktoś zdąży. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Mówimy o bliskości, mówimy o czymś, co otula, o czyjejś obecności, ale także może o jakichś myślach, może o jakichś słowach otulających. No mówiąc krótko, takie otulające opowieści. Jeszcze zdążycie. Zapraszam. No to może posłuchajmy piosenki, która jest na ten temat, jest tak zaśpiewana przez dwie osoby, którym tak do siebie blisko w tym, co robią, w tym, co śpiewają. No, że tu jest tyle ciepła i tyle otulania. Posłuchajmy. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wild come true. I need no soft light to enchant me. If you'll only grant me the right to hold you ever so tight, the nearness of you. It's not the pale moon that excites me, the thrills and delights me. Ojej, jak się porobiło. Ja przepraszam, to jest moja wina. Ja nie sprawdziłem tej płyty. Gramy ten utwór z płyty. Ja nie sprawdziłem tej płyty przed zabraniem jej do radia. Znaczy, wiele razy jej słuchałem. Wydawało mi się, że w porządku. No ale to mam nadzieję, że państwo mi wybaczą. Następnym razem ją wyczyszczę porządnie i już będzie dobrze grało. No to wiecie co, to pomyślałem sobie tak, bo przygotowaliśmy następny utwór, ale zmieńmy go. Bo jest taka piękna historia, wiąże się z dzisiejszym dniem. Dzisiaj znalazłem w takim kalendarium muzycznym, gdzieś tam taką historię anegdotyczną, bardzo ładną, o Elvisie Presleyu, który w roku bodajże w 1966, i to będzie pasowało do tego, o czym rozmawiamy, w 66 usłyszał w jakiejś stacji radiowej pewien utwór pewnego nieznanego wówczas muzyka I w każdym razie w Ameryce, a na pewno już jemu. I tak się tym zachwycił, że dzwonił do tej stacji i prosił, żeby po raz kolejny odtwarzać ten utwór. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. A potem nagrał cover tego utworu. Ja mówię o tym dlatego, że no to jest fajna historia, ale też, że tu jest coś takiego ładnego, bardzo też otulającego, że komuś tak bardzo zależy. Że nam się czasami wydaje, że ten świat jest taki już zupełnie, no już nie chcę tu używać mocnych słów, ale jest tak dużo ludzi, tak dużo działań takich, że komuś zależy, że ktoś naprawdę chce, no że to może będzie no, symboliczny przekaz dotyczący właśnie takich ludzi, takich historii, a to będzie, a ta piosenka to jest Green Green Grass of Home. Śpiewał ją Tom Jones, a usłyszał Elvis Presley, dzwonił do tego radia, oni ciągle odtwarzali jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, a potem nagrał cover. No to posłuchajmy. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me green, green grass of home. Pani Ola tak pisze. Mój otulający moment właśnie trwa. Zawinięta w szlafrok, rozgrzewam w łóżku mój zimny dom, a w drugim pokoju mój kochany partner obrabia zdjęcia z fotografem. Pana głos, znaczy mój, tak? I Ella sączą się z głośników niczym kakao. No ta Ella się tak sączyła, no kakao wykipiało. Przepraszam raz jeszcze, ale następnym razem wyczyszczę porządnie i sprawdzę. To jest jedyna płyta, której nie sprawdziłem przed przyjazdem. Pana głos i Ella sączą się z głośników niczym kakao, a ja myślę o tym, jakim jest dobrym, mądrym, głębokim i wrażliwym człowiekiem o wysokich standardach zawodowych. I jakie mam szczęście, że go spotkałam. Kogoś, z kim rymuje się moje serce. Grzesiu, dziękuję ci, że jesteś. Ale piękny mail. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana Grzesia i panią Olę. To jeszcze dodam do tego. Takie, słuchajcie, to takie naprawdę bardzo przejmujące. Mój znajomy ma syna, no wtedy to był chłopiec, taki typu, nie wiem, 7, 8 lat czy 6. No teraz już jest dorosły, teraz mężczyzna. I zapisałem sobie taką rozmowę. Chyba mi Jarek o tym opowiedział, więc to ja nie słyszałem tego, ale mi o tym to powtórzył, tę rozmowę między ojcem i synem, nim i tym jego synem, Łukaszem. I to była taka rozmowa, posłuchajcie, jakie to głębokie. Łukasz pyta jego i siebie jakby też. Gdzie się zaczyna i kończy człowiek? No prawda, to jest pytanie. I dalej. Na skórze? Głębiej? Ależ to niezwykłe. No to myślę, że jedną z odpowiedzi byłaby chyba ta odpowiedź, która dzisiaj tutaj padała na różne sposoby. To znaczy, że tak, że pomiędzy jest ten człowiek, że to jest człowiek, człowiek pomiędzy, że to jest ta przestrzeń i to może tam się zaczyna bycie człowiekiem. Kto wie, nie wiem. W każdym razie pytanie jest znakomite, świetnie zadane i prowokujące do odpowiedzi. Być może odpowiedź jest taka, nie wiem, co państwo na to. No nie wiem, czy jeszcze ktoś zdąży. No może ktoś jeszcze zdąży napisać albo zadzwonić, może w ostatniej chwili. A my gramy Milesa Davisa. I Human Nature to jest piosenka, no znana bardzo z wykonania, najbardziej z wykonania Michaela Jacksona, a też to między innymi dlatego, no to jest pytanie o naturę ludzką, to też, ale też dlatego, że jutro jest rocznica wydania Thrillera, to tego albumu, legendarnego albumu Michaela. No a to jest wersja Milesa.